محبت سے پڑھ لیں, کوئی درود شریف پہ پابندی تو نہیں ہے, محبت سے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں, پاویں شکلوں صورتوں چند ہوئے کوڈی مل نہیں اودا خدا اگے, پاویں کارن نالو دولت مند ہوئے تے کلیا علم پڑیا جو بند ہوئے رفیق رب انہوں پسند کردا, کملی والے نو جڑا پسند ہوئے رفیق رب انہوں پسند کردا, کملی والے نو جڑا پسند ہوئے بلا تمہید دوائیوں سے چند چند تو چند چند نشان تو شروع گا انشاءاللہ انشاءاللہ جو وقت نہ تو ہے تو ہے سب سے پہلے ایک نئی نات کی نشان شروع شروع شروع شروع شروع ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں, ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں, محبت ہو تو ایسی ہو مل کے محبت سے, ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں, ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں, محبت ہو تو ہو, ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں, ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں, عنایت ہو تو ایسی ہو, ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں, عنایت ہو تو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا, ماشاءاللہ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا, اکثر کوئی لاؤ مثال ایسی, شرافت ہو تو ایسی ہو, کوئی لاؤ یہ گجرا والا کی شاعری نشان نہیں, محبت سے بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیے, وہ اب ہمیں وہ اپنا کہتے, بلند آواز سے, ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں, محبت ہو تو ہو, ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں, محبت ہو تو وہاں مجرم کو ملتی ہے پناہیں بھی جزائیں بھی, وہاں مجرم کو ملتی ہے پناہ بھی جزائے بھی مدینے میں جو لگتی ہے مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو مدینے میں جو لگتی ہے عدالت نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر علی مولا نے بتلایا علی مولا نے بتلایا عبادت ہو تو ایسی ہو علی مولا نے بتلایا عبادت ہو تو حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت حسین ابن علی حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسے ہو رہے جار مل کر بلند آواز سے کہہ دیں رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ہو رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو محمد محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اسے میلاد بلند آواز سے کہہ دیں اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ہو اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اسے اشارہ جب فرمائے اشارہ جب فرمائے تو پتھر بول اشارہ جب فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں